ติยฌานภูมิในลำดับที่3เนี่ยนะคะก็คือผู้ที่เจริญสมถกรรมฐานจนบรรลุในขั้นของจตุทัชฌานค่ะในขั้นจตุทัชฌานนี้มีองค์ฌาน2ประการค่ะคือสุขและเอกคตาการเจริญตติยฌานออกเป็น3ระดับเหมือนกันนะคะคือระดับอย่างอ่อนอย่างกลางและอย่างแก่กล้าค่ะสำหรับผู้ที่เจริญฌานในขั้นของจตุทัชฌานเนี่ยค่ะเมื่อตายไปโดยที่ฌานยังไม่เสื่อมฌานนั้นก็จะส่งผลนำเกิดในชั้นตติยฌานภูมิ3ภูมิตามกำลังของฌานค่ะตติยฌานภูมิมี3ก็คือ 1. ปริตตสุภาภูมิค่ะพรหมที่เกิดอยู่ในภูมินี้ก็ได้ชื่อว่าพรหมปริตตสุภาค่ะคำว่าปริตตสุภาแปลว่ามีรัศมีแห่งสรีระที่สวยงามน้อยคำว่าน้อยนี้หมายถึงน้อยกว่าพวกพรหมในชั้นตติยฌานด้วยกันนะคะพรหมในภูมินี้เกิดด้วยกำลังของจตุทัชฌานที่มีกำลังอ่อนค่ะและเป็นบริวารคอยรับใช้สุภกิณหาพรหมซึ่งเป็นหัวหน้าค่ะ 2. อัปปมานสุภาภูมิค่ะผู้ที่เกิดอยู่ในภูมินี้ก็ได้ชื่อว่าพรหมอัปปมานสุภาค่ะคำว่าอัปปมานสุภาแปลว่ามีรัศมีแห่งสรีระที่สวยงามอย่างไม่มีประมาณทีเดียวค่ะคือมีมากเกินที่จะประมาณได้พรหมในภูมินี้เกิดด้วยกำลังของจตุทัชฌานที่มีกำลังปานกลางค่ะเป็นพรหมที่ให้คำปรึกษาในกิจการงานของสุภกิณหาพรหมซึ่งเป็นหัวหน้าค่ะ 3. สุภกิณหาภูมิค่ะสุภกิณหาผู้ที่เกิดอยู่ในภูมินี้ก็ได้ชื่อว่าพรหมสุภกิณหาค่ะคำว่าสุภกิณหานั้นมีความหมายว่ามากมายไปด้วยรัศมีที่สวยงามหมายถึงมีรัศมีที่ผุดสว่างแผ่ซ่านออกจากสรีระเป็นอันเดียวกันทีเดียวมีความงามเหมือนอย่างทองนะคะมีความงามเหมือนอย่างทองแท่งที่สว่างรุ่งโรจน์อยู่ในหีบทองหรืออีกในหนึ่งเขาเปรียบเทียบไว้ว่ารัศมีสวยงามของพรหมเช่นเดียวกับรัศมีของดวงจันทร์รัศมีของดวงจันทร์นั้นมีแสงสว่างนะคะเป็นวงกลมรวมกันอยู่ไม่กระจัดกระจายออกไปข้างนอกพรหมในภูมินี้ก็เกิดด้วยกำลังของจตุทัชฌานที่มีกำลังแก่กล้าค่ะและเป็นหัวหน้าของพรหมในชั้นตติยฌานภูมิทั้ง3ภูมิค่ะที่ตั้งของตติยฌานภูมิค่ะที่ตั้งของตติยฌานภูมิทั้ง3นี้ตั้งอยู่ในอากาศอยู่ในชั้นที่เสมอกันแต่มีความสว่างรุ่งเรืองมากกว่ากันและก็ตั้งห่างจากทุติยฌานภูมิ5,580,000 โยชน์นะคะก็จะมีวิมานมีดอกไม้มีสระบกครณีอันร้วนด้วยรัตนะทั้ง7มีรัศมีที่แวววาวสวยงามทุกสิ่งทุกอย่างนั้นประณีตยิ่งกว่าในทุติยฌานค่ะตอนนี้เรามาดูในเรื่องของความเป็นไปของการถูกทำลายของพรหมนะคะจะมีเรื่องที่กล่าวไว้ว่าเมื่อตอนที่โลกเนี่ยถูกทำลายโลกนี้ถูกทำลายก็จะถูกทำลายด้วยไฟด้วยน้ำด้วยลมและในคราวที่โลกที่ถูกทำลายด้วยไฟนั้นไฟก็จะลุกไหม้ตั้งแต่อบายภูมิมนุสภูมิเทวภูมิจนไปถึงปฐมฌานภูมิค่ะไฟจะทำลายโลกนี้จนกระทั่งไปถึงชั้นปฐมฌานภูมิและในคราวที่โลกนี้ถูกทำลายด้วยน้ำน้ำก็จะท่วมไปจนกระทั่งถึงทุติยฌานภูมิค่ะและในคราวที่โลกถูกทำลายด้วยลมลมก็จะพัดทำลายไปจนกระทั่งถึงตติยฌานภูมิค่ะเพราะฉะนั้นภูมิที่พ้นจากการถูกทำลายด้วยไฟด้วยน้ำด้วยลมก็คือตั้งแต่จตุทฌานภูมิขึ้นไปจนกระทั่งถึงอรูปภูมิค่ะที่นำเรื่องนี้มากล่าวเพื่อที่จะให้ทราบว่าแม้นถึงจะไปเกิดในเทวภูมิก็ตามไปเกิดเป็นพรหมในพรหมภูมิตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานดังที่เราได้ศึกษาแล้วเนี่ยค่ะ ว่ามีความสุขความสบายมีความประณีตสวยงามในสิ่งต่างๆอันอเนกอนันต์นั้นแต่ว่าเมื่อถึงคราวที่โลกถูกทำลายด้วยไฟด้วยน้ำด้วยลมภูมิทั้งหลายที่เราได้ศึกษาผ่านมานั้นก็จะถูกทำลายเป็นชั้นๆไปซึ่งต่อไปเราจะได้ศึกษาในจตุตถฌานภูมิอีก7ภูมิและอรูปภูมิอีก4ภูมิซึ่งในส่วนนี้จะพ้นจากการทำลายด้วยไฟด้วยน้ำด้วยลมค่ะจตุตถฌานภูมิมี7ภูมิค่ะผู้ที่เจริญสมถกรรมฐานจนบรรลุปัญจมฌานนะคะในปัญจมฌานนี้จะประกอบด้วยองค์ฌาน2ประการด้วยกันคือประกอบด้วยอุเบกขาและเอกัคคตาจตุตถฌานมี7ภูมิได้แก่1เวหัปพลาภูมิ2อสัญญสัตตภูมิ3อวิหาภูมิ4อัตตปาภูมิ5สุทัสสาภูมิ6สุทัสสีภูมิ7อากนิฐาภูมิค่ะดูรายละเอียดด้วยนะคะว่า1ถึง7นั้นก็ว่าโดยชื่อแล้วกล่าวไว้ว่าโดยเฉพาะภูมิที่3ถึงภูมิที่7 5ภูมิเนี่ยค่ะเขามีชื่อเรียกต่างหากอีกอย่างนึงว่าสุทาวาสภูมิ5ค่ะดูรายละเอียดต่อไปนะคะเวหัปพลาภูมินะคะในส่วนของเวหัปพลาภูมิคำว่าเวหัปพลาแปลว่ามีผลไพบูลย์ซึ่งเกิดด้วยอำนาจของฌานค่ะพ้นจากการถูกทำลายทั้งปวงแล้วค่ะผู้ที่เกิดในภูมินี้ก็ได้แก่พรหมเวหัปพลาพรหมในภูมินี้ก็เกิดด้วยกำลังของปัญจมฌานค่ะและก็ไม่ได้แบ่งออกเป็น3ชื่อโดยแยกออกเป็นอย่างอ่อนอย่างกลางอย่างปราณีตเหมือนที่กล่าวไว้นะคะแต่ว่าก็กล่าวไว้โดยชื่อรวมกันไปทั้งหมดค่ะ 2. อสัญญสัตตภูมิค่ะในอสัญญสัตตภูมินี้นะคะคำว่าสัญญีนี้แปลว่าไม่มีสัญญาเสียเลยค่ะพรหมชั้นนี้เป็นที่เกิดของผู้ที่ได้ปัญจมฌานแบบเพ่งอยู่เป็นนิดว่าจิตไม่มีเห็นโทษของจิตว่าจิตนี้เป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ค่ะได้รับอารมณ์แล้วก็เป็นทุกข์ก็เพราะมีจิตนี่เองจิตที่มีความเป็นไปในเรื่องของราคะโทสะและโมหะนี้ก็เกิดขึ้นล้วนอาศัยเกิดที่จิตด้วยกันทั้งนั้นมีความเห็นว่าไม่มีจิตเนี่ยเป็นของดีเป็นนิพพานในปัจจุบันอันนี้เป็นความเห็นผิดนะคะแต่เป็นความเห็นของบุคคลที่เจริญฌานนั่นเองเห็นว่าความไม่มีจิตเป็นของดีเป็นนิพพานในปัจจุบันจึงเพ่งอยู่เป็นนิดค่ะว่าจิตไม่มีสำรอกดับนามขันธ์และเวลาตายจากมนุษย์ถ้ายืนตายก็ไปเกิดเป็นพรหมในท่ายืนถ้านั่งตายก็จะไปเกิดเป็นพรหมในท่านั่งแล้วก็จะอยู่ในอิริยาบถนั้นจนหมดอายุไขจากอสัญญสัตตภูมินั้นพรหมนี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าพรหมลูกฟักค่ะซึ่งมีเพียงรูปขันธ์อย่างเดียวไม่มีนามขันธ์เมื่อหมดอายุไขแล้วนามขันธ์ก็จะทำหน้าที่นำไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ต่อไปต่อไปมาดูที่ตั้งของเวหัปพลาภูมิแล้วก็อสัญญสัตตภูมิค่ะทั้งสองภูมินี้นะคะตั้งอยู่ท่ามกลางอากาศแล้วก็อยู่ในระนาบเดียวกันห่างจากชั้นตติยฌานภูมิ 5,500,000 โยชน์นะคะในทั้งสองภูมินี้เขาก็มีสิ่งแวดล้อมที่มีความงดงามประกอบด้วยรัตนะทั้ง7ทุกสิ่งทุกอย่างมีความงามประณีตยิ่งกว่าชั้นตติยฌานค่ะต่อไปเรามาดูในสุทธาวาสภูมิ5ค่ะคำว่าสุทธาวาสนี้แปลว่าอาวาสคือที่อยู่ที่บริสุทธิ์เป็นที่อยู่ของผู้ที่บริสุทธิ์ค่ะหรือเป็นที่อยู่อันบริสุทธิ์นั่นเองหมายถึงภูมิอันเป็นที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์ค่ะผู้ที่บริสุทธิ์นี้ก็หมายถึงอริยบุคคล2จำพวกก็ได้แก่พระอนาคามีพระอรหันต์ซึ่งทั้งพระอนาคามีและท่านพระอรหันต์นี้เป็นผู้ที่มีคุณพิเศษอีก2ประการ ก็คือว่าต้องเป็นพระอนาคามีที่มีอินทรีย์อย่างใดอย่างหนึ่งแก่กล้าด้วยค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่เจริญสมถะจนได้ถึงปัญจมฌานค่ะเมื่อพระอนาคามีและมีคุณสมบัติ2ประการดังที่กล่าวแล้วเมื่อสิ้นชีวิตไปก็จะไปเกิดอยู่ในชั้นสุทธาวาสภูมิและจะไปสำเร็จเป็นพระอรหันต์นิพพานอยู่ในชั้นของสุทธาวาสภูมินั่นเองไม่กลับมาเกิดอีกค่ะสุทธาวาสภูมิประกอบด้วย5ภูมิด้วยกันนะคะสุทธาวาสภูมิประกอบด้วย5ภูมิก็คืออวิหาภูมิอตัปปาภูมิสุทัสสาภูมิสุทัสสีภูมิและอกนิฐาภูมิค่ะผู้ที่เกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิทั้ง5นี้ในภูมิใดภูมิหนึ่งเมื่อเกิดแล้วก็จะไม่เกิดซ้ำในภูมิเดิมของตนอีกถ้ายังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็จะไปเกิดในภูมิที่สูงขึ้นไปตามลำดับและจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในชั้นอกนิฐาภูมิและนิพพานในชั้นอกนิฐาภูมินี่เองค่ะมาดูรายละเอียดในแต่ละภูมินะคะอวิหาภูมิค่ะคำว่าอวิหานี้แปลว่าไม่ละฐานของตนโดยการอันน้อยซึ่งก็หมายถึงว่าจะไม่เสื่อมไปจากสมบัติของตนแม้แต่ขณะเวลาเล็กน้อยผู้ที่เกิดอยู่ในภูมินี้ต้องเป็นพระอนาคามีที่มีศรัทธาคือมีสัททินทรีย์อย่างแก่กล้าค่ะคำว่าอินทรีย์แก่กล้านั่นก็หมายถึงว่าอินทรีย์นั้นประกอบด้วย5ประการด้วยกันก็คือ 1. สัททินทรีย์ 2. วิริยินทรีย์ 3. สตินทรีย์ 4. สมาธินทรีย์ 5. ปัญญินทรีย์ภูมิที่จะเกิดในภูมินี้ก็เป็นผู้ที่สำเร็จเป็นพระอนาคามีผู้มีสัททินทรีย์แก่กล้าเป็นอินทรีย์ลำดับแรกนะคะแล้วก็สำเร็จฌานในขั้นปัญจมฌานเมื่อเกิดในชั้นอวิหาภูมินี้แล้วถ้าสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็จะดำรงขันธ์อยู่จนสิ้นอายุไขและนิพพานอยู่ในภูมินี้ค่ะแต่ถ้ายังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อสิ้นอายุไขจากภูมินี้แล้วจะไปอุบัติเกิดขึ้นในสุทธาวาสภูมิในชั้นที่สูงขึ้นไปค่ะต่อไปค่ะอัตตปาในอัตตปาภูมินี้นะคะเป็นภูมิลำดับที่2ของชั้นสุทธาวาสคำว่าอัตตปานี้แปลว่าไม่สะดุ้งกลัวอะไรหรือแปลว่าไม่เดือดร้อนอะไรค่ะพรหมในภูมินี้เป็นผู้ที่มีความไม่เดือดร้อนค่ะย่อมจะเข้าสมาบัติคือเข้าฌานสมาบัติหรือเข้าผลสมาบัติอยู่เสมอเพื่อไม่ให้จิตเร่าร้อนด้วยนิวรธรรมผู้ที่จะเกิดในภูมินี้ก็ต้องเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระอนาคามีซึ่งสำเร็จด้วยกำลังของวิริยินทรีย์อย่างแก่กล้าแล้วก็สำเร็จฌานในขั้นปัญจมฌานด้วยและเมื่อสิ้นอายุไขแล้วก็จะไปอุบัติเกิดขึ้นในสุทธาวาสชั้นสูงขึ้นไปหรือบำเพ็ญเพียรจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์และอยู่จนสิ้นอายุไขก็จะดับขันเข้าสู่ปรินิพพานในภูมินี้นี่เองค่ะสุทธาวาสภูมิชั้นที่3ชื่อว่าสุทัสสาภูมิค่ะคำว่าสุทัสสาแปลว่าดูงามเป็นพรหมที่มีการเห็นชัดเจนจำใสบริบูรณ์ด้วยประสาทจักขุทิพยจักขุและธรรมจักขุผู้ที่เกิดในภูมินี้ต้องเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระอนาคามีที่สำเร็จด้วยกำลังของสตินทรีย์อย่างแก่กล้าและสำเร็จฌานขั้นจตุตถฌานด้วยปัญญาจักขุเมื่อสิ้นอายุไขแล้วจะไปอุบัติขึ้นในสุทธาวาสภูมิชั้นสูงขึ้นไปเมื่อบำเพ็ญเพียรจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์และอยู่จนสิ้นอายุไขก็จะดับขันเข้าสู่ปรินิพพานในภูมินี้เช่นเดียวกันภูมิที่4ค่ะชื่อว่าสุทัสสีภูมิแปลว่ามีทัศนะคือความเห็นดีอย่างบริสุทธิ์เป็นผู้ที่มีการเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งกว่าพรหมในชั้นสุทัสสาค่ะการเห็นนี้ก็เห็นด้วยประสาทจักขุทิพจักขุและปัญญาจักขุส่วนธรรมจักขุนั้นมีกำลังเสมอกันกับพรหมชั้นสุทัสสาผู้ที่เกิดในภูมินี้ต้องเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระอนาคามีด้วยกำลังของสมาธินทรีย์อย่างแก่กล้า และสำเร็จฌานขั้นปัญจมฌานด้วยเมื่อสิ้นอายุไขแล้วก็จะไปอุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิชั้นสูงขึ้นไปนะคะชั้นสูงขึ้นไปก็คือชั้นอากัณฑิฐานั่นเองหรือบำเพ็ญเพียรจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์และอยู่จนสิ้นอายุไขก็จะดับขันเข้าสู่ปรินิพพานในภูมินี้ค่ะสุทธาวาสภูมิชั้นสุดท้ายคืออากัณฑิฐาภูมิคำว่าอากัณฑิฐาแปลว่าไม่มีเป็นรองเพราะมีสมบัติอันอุกฤษเสวยอริยผลจนกว่าจะสิ้นอายุไขผู้ที่เกิดในภูมินี้ต้องเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระอนาคามีด้วยกำลังของปัญญินทรีย์อย่างแก่กล้าในชั้นอากัณฑิฐาภูมินี้นะคะเป็นยอดภูมิของพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลที่อยู่ในภูมินี้จะต้องสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในภูมินี้แล้วเข้าสู่ปรินิพพานค่ะนี่ค่ะคือภูมิชั้นพิเศษของพระอริยบุคคลทั้ง5ภูมินะคะในทั้ง5ภูมินี้ไม่มีปุถุชนไม่มีพระโสดาบันไม่มีพระสกทาคามีจะมีแต่เฉพาะพระอนาคามีและพระอรหันต์เท่านั้นสำหรับผู้ที่สำเร็จเป็นพระอนาคามีจากในมนุษย์ก็ตามจากในเทวโลกก็ตามเมื่อหมดอายุไขจากมนุษย์จากเทวโลกแล้วถ้ายังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะคะก็จะไปอุบัติเกิดขึ้นในพรหมภูมิในพรหมภูมิก็คือในเวหัพพลาภูมิและในสุทธาวาสภูมิทั้ง5นี้ค่ะต่อไปเรามาดูที่ตั้งของสุทธาวาสภูมิทั้ง5ที่ตั้งของสุทธาวาสภูมิทั้ง5นี้ก็ตั้งอยู่ในอากาศนะคะแต่จะไม่อยู่ในระนาบเดียวกันหมดเหมือนกับภูมิที่เราศึกษาผ่านมาแต่จะตั้งอยู่สูงขึ้นไปเป็นลำดับชั้นนะคะตั้งแต่อวิหาแล้วก็สูงขึ้นไปจะเป็นอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีแล้วก็อากัณฑิฐาค่ะอวิหาภูมินี้จะตั้งห่างจากเวหัพพลาภูมิและอสัญญัสตภูมิด้วยระยะทาง 5,500,000 โยชน์ระหว่างอัตตปาไปถึงสุทธัสสาจากสุทธัสสาไปสุทธัสสีจากสุทธัสสีไปอากัณฑิฐาเนี่ยค่ะก็จะมีความสูงที่ห่างกันในระหว่างภูมิชั้นละ 5,500,000 โยชน์เช่นเดียวกันค่ะนะคะเราศึกษาในเรื่องของรูปภพศึกษาที่อยู่ของรูปภูมิไปแล้วทั้ง16สถานที่คือพรหม16ชั้นนั่นเองค่ะเราอาจจะเคยได้ยินประโยคแบบนี้ไม่เป็นประโยคที่เราสนทนากันนะคะ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินอย่างเงี้ยค่ะคำว่า16ในเรื่องของภูมินั้นก็มีอยู่แค่ในเรื่องของรูปภูมิ16ชั้นที่เราศึกษาไปนะคะว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรในแต่ละภูมิแต่ละภูมิดูแล้วก็เป็นที่อัศจรรย์นะคะมีความสวยงามมีความวิจิตรบรรจงมีความประณีตในทั้งสรีระร่างกายแล้วทั้งสถานที่ต่างๆก็เป็นที่น่าอภิรมย์นะคะตอนนี้เรามาดูค่ะว่ามีสิ่งสำคัญที่มีอยู่ในรูปภูมินี้ไหมก็มีสถานที่สำคัญมีสิ่งสำคัญอยู่ในอากัณฑิฐาภูมิค่ะในอากัณฑิฐาภูมินี้จะมีพระเจดีย์อยู่หนึ่งพระเจดีย์นะคะมีชื่อว่าทุสสะเจดีย์หรือเรียกว่าพระเจดีย์ผ้าขาวพระเจดีย์นี้จะเป็นที่บรรจุเครื่องแต่งกายของพระโพธิสัตว์ในคราวที่ทรงออกผนวดโดยท่านคติกาลพรหมได้นำบริขารทั้ง8จากพรหมโลกเนี่ยค่ะมาเพื่อที่จะถวายพระโพธิสัตว์ในคราวที่เสด็จออกบวชแล้วก็รับเอาพระภูษาที่พระโพธิสัตว์นั้นได้ครองได้ขึ้นไปบรรจุไว้ที่ทุสสะเจดีย์ในพรหมโลกนี้เองค่ะและอีกคราวหนึ่งก็คือในคราวที่ปรินิพานพรหมก็ได้นำเอาพระอุณหิตซึ่งก็หมายถึงพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของหน้าผากนั้นนะคะไปบรรจุไว้ที่ทุสสะเจดีย์นี้ด้วยในคราวที่ออกบวชนะคะ ที่เราได้ศึกษามาตอนออกบวชนี้พระอินทร์ก็ได้นำเอาพระจุฬาพระโมลีพระปิ่นและเครื่องลัดเกล้าไปบรรจุที่จุฬามณีเจดีย์ซึ่งอยู่ในเทวภูมิส่วนพระพรหมก็คือท่านคติกาลพรหมได้ถวายบริขาร8อย่างแล้วก็ได้นำภูษานั้นขึ้นไปบรรจุไว้ที่ทุสสะเจดีย์ส่วนเรื่องของบาทเนี่ยนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบริขาร8เขาก็มีเรื่องกล่าวพิเศษไว้อีกอย่างหนึ่งว่าในครั้งที่นางสุชาดาได้น้อมเอาถาดทองซึ่งบรรจุข้าวมัทุปายาตไปถวายพระโพธิสัตว์ในเช้าวันที่จะตรัสรู้นั้นนะคะบาทดินที่คติกาลพรหมได้ถวายไว้ก็มีเหตุทำให้อันตรธานหายไปเมื่อพระโพธิสัตว์ไม่ทรงเห็นบาทจึงทรงรับเอาทั้งถาดครั้นเมื่อตรัสรู้แล้วมีพานิชสองพี่น้องที่ชื่อว่าตปุสสะและภัทลิกะได้น้อมเอาข้าวสัตตุก้อนสัตตุผงเนี่ยค่ะมาถวายพระองค์ไม่มีบาทที่จะทรงรับท่านเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่จึงได้นำเอาบาทศิลาจากทิศทั้งสี่มาถวายพระองค์ทรงรับบาทนั้นแล้วอธิษฐานให้เป็นบาทใบเดียวแล้วก็ทรงใช้สำหรับสตุก้อนสตุผงจากพานิชทั้งสองค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่กล่าวไว้แถมท้ายนะคะในส่วนในเกี่ยวกับเรื่องของบาทซึ่งเป็นบริขารก็จบในรูปาวจรภูมิ16ค่ะ